Kart i Rosman. Poleca Trójka Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 sierpnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. PiS może stracić ponad 50 milionów złotych. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu. Polska chce, żeby zamrożone rosyjskie aktywa zostały przekazane Ukrainie. Taką propozycję MSZ przedstawił w Brukseli. Na początek jednak doniesienia z tenisowego meczu Igi Świątek. Iga Świątek wygrała z japońską tenisistką Eną Shibaharą 6-0, 6-1. Była to druga runda wielkoszlemowego US Open. Więcej o tym spotkaniu powiemy w sporcie za godzinę. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości z wyborów parlamentarnych. W sumie PiS może stracić ponad 50 milionów złotych. Konsekwencją jest obniżenie dotacji podmiotowej, którą otrzyma partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość w związku z udziałem w wyborach do Sejmu i do Senatu. To obniżenie, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Wyborczy, następuje o trzykrotność kwoty, która została przyjęta niezgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego, czyli dotyczy to kwoty ponad 10 milionów złotych. Oznacza to, że dotacja dla PiS wyniesie 28 zamiast 38 milionów złotych, mówił Krzysztof Lorenc z PKW. Dodał, że w wyniku uchwały Państwowa Komisja Wyborcza Prawo i Sprawiedliwość może też stracić część subwencji. Roczna subwencja w kolejnych latach będzie również podlegała obniżeniu o kwotę przekraczającą 10 milionów złotych. Według PKW PiS złamało m.in. zasadę równości prowadzenia kampanii przez wszystkie komitety wyborcze. Wskazano tutaj na organizację pikników wojskowych, a także jeden ze spotów. Przekazanie Ukrainie rosyjskich aktywów zamrożonych w ramach unijnych sankcji to propozycja Polski. Przedstawił ją w Brukseli podczas narady ministerialnej wiceszef MSZ-u Władysław Teofil Bartoszewski. Opowiedział się też za zniesieniem ograniczeń dla Ukrainy w użyciu zachodniej broni dalekiego zasięgu do atakowania celów wojskowych na terenie Rosji. Beata Płomecka. Unia na razie zdecydowała, że przekaże Ukrainie zyski z zamrożonych 200 miliardów euro aktywów Banku Centralnego Rosji. Rocznie to prawie 3 miliardy euro. Wiceszef polskiego MSZ-u uważa, że trzeba iść krok dalej. Jako były bankowiec ja powiedziałem, że ja wiem, że to można zrobić, to jest kwestia polityczna. W tej sprawie w Unii są jednak różnice zdań, podobnie jak w sprawie zgody na użycie przez Ukrainę broni, którą dostaje od Zachodu, do atakowania celów na terytorium Rosji. Polska popiera zniesienie zakazu. Mówi też o konieczności nadrobienia zaległości w dozbrajaniu. Nie powinniśmy prowadzić tej wojny do ostatniego Ukraińca, tylko powinniśmy przyspieszyć dostawy broni i amunicji na Ukrainę, tak żeby ta wojna była wygrana wcześniej niż później. Kijów mówi, że zbyt długo trzeba czekać, zanim deklaracje dotyczące pomocy wojskowej zostaną zrealizowane. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ukraiński sztab generalny potwierdził tymczasem katastrofę myśliwca F-16. To jedna z maszyn, które Ukraińcy otrzymali w ramach pomocy Zachodu. Samolot brał udział w obronie przed rosyjskim zmasowanym atakiem powietrznym. O szczegółach Paweł Buszko. Do zdarzenia doszło na początku tygodnia, kiedy to Rosjanie dokonali jednego z największych ostrzałów Ukrainy za pomocą rakiet i dronów. Jak czytamy w komunikacie sztabu generalnego, do strącenia rakiet były wówczas użyte m.in. myśliwce F-16, które wykazały się wysoką efektywnością. Jak napisano, podczas akcji utracono kontakt z jednym z myśliwców. Później okazało się, że samolot uległ katastrofie, a pilot zginął. Wcześniej o zdarzeniu informowała prasa, która powołując się na ukraińskich urzędników przekazała, że samolot nie był strącony, a katastrofa mogła być wynikiem błędu pilota. Ukraina pod koniec lipca otrzymała, według różnych źródeł, od 6 do 10 zachodnich myśliwców F-16. Była to pierwsza partia z obiecanych 80 takich samolotów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Znany szwedzki solista operowy Matthias Milder został zawieszony przez dyrekcję Opery Królewskiej w Sztokholmie za popieranie Rosji i życzenie śmierci dziennikarzowi, który odwiedził zajęty przez Ukrainę obwód kurski. Milder, który miał być jesienią gwiazdą opery Toska, kontrowersyjny pogląd wyraził na swoim profilu na Facebooku. Śpiewak w krótkim wpisie złożył hołd Rosji oraz skrytykował reportera. Sprawa została nagłośniona przez szefową działu kultury jednej z gazet, która zwróciła uwagę, że Milder reprezentuje finansowaną ze środków publicznych instytucję narodową. Artysta w przeszłości występował na rosyjskich scenach w Petersburgu oraz Soczi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Piotr, niesamowicie trafił. Rzeczywiście w Gdańsku podobno świerszcze dają do wiwatu. A w tym utworze, w Incarnadine, czyli w dźwiękowym nawiązaniu do klasycznego horroru The Hunger, zagadka nieśmiertelności w reżyserii Tonego Scotta, też pojawiają się świerszcze. Jeżeli chodzi o świerszcze, w Rudniku nad Sanem świerszczy nie słychać, ale jest piękne, gwiaździste niebo. Pani Krystyna i pan Marek pozdrawiają, a jeżeli chodzi o tradycyjną listę obecności, ona jest, pan redaktor nie zapomniał, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pani Karolina melduje się z Bydgoszczy i przy tych 28 stopniach czeka na ukojenie z głośnika, życząc wszystkim słuchaczom i słuchaczkom dobrego wieczoru. Meldują się Żory, to pani Agnieszka, jest z nami pan Marcin, który wstawił zdjęcie zachodzącego słońca. Tak, dzisiaj kończył się dzień w Białogórze. No właśnie, Michał Jakubik mówi, że to 15 minut na tą listę obecności. Wszystko na to wskazuje, że musimy nadrobić zaległości. Nawet się zrymowało. Pan Wiktor melduje się z Krosna. Jest z nami pan Rafał, który odlicza dni do spotkania z Nikiem w Berlinie. Jest z nami pan Karol z Mazowsza. Jest z nami Łódź, to pan Rafał. Jest z nami pani Agnieszka, która tym razem może nie przy zgaszonych światłach, ale za to przy bardzo szczelnie zasłoniętych żaluzjach. Jest z nami pan Andrzej, który wita i melduje się z Kwidzyna. Jest z nami pan Krzysztof, który pozdrawia z Wodzisławia Śląskiego. Jest z nami drugi pan Andrzej, który napisał, że 80sy i symfy to najlepsza aklimatyzacja, a dobry nastrój to świat oglądany przez legendarne różowe kropki. No właśnie, The Legendary Pink Dots. Yeah. Pan Andrzej wspomniał o tych legendarnych różowych kropkach, The Legendary Pink Dots, a ja zapomniałem dodać jeszcze, że pan Andrzej pozdrawia z Jeleniej Góry ze szczególnymi uściskami dla syna, który właśnie dzwonił, że będzie słuchał Off Control i podobno pakuje się na wyjazd do Krakowa. The Legendary Pink Dots, kierowane przez Edwarda Kaspela, wersja zremasterowana w roku 2018, ale w oryginale znaleźć ją można na albumie The Golden Age z roku 1988. Wydawać by się mogło, że nasi kolejni bohaterowie mogą pamiętać lata 80., ale nic bardziej mylnego. Tytułowej Fremde Strassen i sprawcy tego zamieszania, czyli Strabar Cutter. Wbrew pozorom nie lata 80., a fragment najnowszej płyty In Fremde Strassen. A jeżeli chodzi o koncerty, 7 września panowie zagrają w Monachium, z którego pochodzą. I to nie jest jedyny koncert w ich mieście rodzinnym, bo kolejne dwa zaplanowali na 2 i 5 października też w Monachium. To teraz Wow Control, wracamy do lat 80. Edynburgu, wydana w maju roku 87 i zwie się Dimmy Duendo. To był ich drugi album i aż trudno uwierzyć, że nigdy nie byli na tak zwanym muzycznym świeczniku popularności. Low Life, tak samo jak nazwa jednego z albumów New Order, tak samo i oni, jak mało kto potrafili oddać to, co w muzyce lat 80. było najpiękniejsze. A to, co jest najpiękniejsze w muzyce, oddaje Nick Cave, zresztą echa dzisiejszego spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dalej są. facebook.com/trójka. Pani Donata napisała, że na półmetku dołącza prosto z odsłuchu najnowszej płyty i maestri tego dżentelmena. Po ofie będzie winyl zapętlany do nieskończoności. No właśnie, noc długa, noc bardzo obfitująca w nowości. Nie tylko Nick Cave, ale nowa płyta IMX. No to teraz piękny śpiew. Do tej płyty wracam bardzo, bardzo często. Shimmering Warm and Bright. Thank you. głos Anieli Drecker kojarzy się z głosem Elizabeth Fraser z Cocteau Twins, ale myślę, że na nadchodzące długie jesienne wieczory, od których nie uciekniemy, płyta sprawdzi się jako taki substytut gorącej herbaty. Piękny śpiew Bel Canto. A co powiedzą Państwo na The Seeds of Love? Przemoknięty deszczem, wypalony ogniem, tracę siebie. Zatraćmy się w sobie, nim świt rozjaśni noc. Usiądziemy przy stole w świetle świec. Famous Last Words i pocztówka od Tears for Fears. From the failing mess you've made. will change your heart and mind. Sickness, cross your hopes and die. Your supermarket Jesus comes with smiles and lies. Where just as he delays is always just as he denies. Nie ma takiego numeru. Za kwadrans wybije godzina 23, powoli czas na napisy końcowe, a ci wszyscy, którzy uwielbiają Nicka Cave'a, już rozpoznają te dźwięki. Hollywood. Pan Andrzej jeszcze napisał Nick Cave and the Bad Seeds na żywo 7 sierpnia roku 22. Gliwice, Arena Gliwice. To już 2 lata minęło. Znakomity koncert, który zapamiętam na zawsze. Niedziela od godziny 15. Wtedy czekało się już na wejście. Było słonecznie, a później pod samą sceną był to bardzo długi muzyczny dzień i wieczór, po którym nie dało się zasnąć. No, myślę, że dla wszystkich fanów Nicka Cave'a and the Bad Seeds ta noc będzie bardzo długa. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Życzymy dobrej nocy. Continued through the night. The kid with a bad face appeared at the window and disappeared into the headlights. I was halfway to the Pacific coast. I'd left you in your longing, in your yearning like a ghost. There's little room for wonder now. Little room for wildness too. We crawl into our wounds. I'm nearly all the way to Malibu. I'm gonna buy me a house up in the hills. A tear-shaped pool and a gun that kills. Cause they say there is a cougar that roams these parts with a terrible engine of wrath for a heart. That she is wide and rare and full of all kinds of harm and stalks the perimeter all day long. But at night lays trembling in my arms. And I'm just waiting now for my time to come. And I'm just waiting now for my time to come. And I'm just waiting now for my place in the sun. And I'm just waiting now for peace to come.

just the Buddha. My baby's sick, but he said don't cry. Go to each house and collect a mustard seed, but only from the house where no one died. Village, my baby's getting sicker, poor Kisa crying. Kisa never collected one mustard seed, in every house someone had died. Kisa sat down on the old village square, she hugged her baby. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.